เท่าทันกิเลสตัณหารู้เท่าทันร่างกายสังขารทั้งปวงถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็หลงมันหลงไปยึดถือเอาอะไรต่ออะไรในโลกสงสารอันนี้มันสำคัญว่าโลกสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้แก่ร่างกายอันนี้ลองเพ่งดูให้ดีไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรมันมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองนะจึงพอดูกันได้ถ้าลอกหนังออกเสียแล้วไม่มีอะไรเป็นของสวยงามเป็นของที่น่ารักน่าพอใจต่างเอาให้ใครใครก็ไม่เอาไอ้ที่มันพอดูกันได้พอมีหนังหุ้มอยู่อวัยวะภายในนี่มีแต่น้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมูกพวกจำพวกน้ำมันก็ไม่มีของน้ำสิ่งใดที่มันจะน่ายินดีพอใจเลยเฉพาะธาตุดินเช่นนี้มันก็ลองกรวดดูสิธาตุดินนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเมื่อกรวดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วธาตุดินก็ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีพอใจเลยผมเถอะก็งอกขึ้นมาแล้วถ้าไม่รักษาไม่ฟอกไม่ล้างไม่อาบน้ำมันก็เกิดรังแคขึ้นเกิดเหงื่อคลายจับเกิดกังส่งกลิ่นเหม็นผมนี่นะไม่ใช่ว่าเป็นของสวยเมื่อไรเอาหาเงินหาทองได้มาแล้วก็ไปหาช่างเสริมสวยเขาตกแต่งให้ให้ดัดให้งอไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าขาดการตกแต่งแล้วผมนี่มันก็ไม่มีอะไรสวยงามเลยยังสกปรกอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพียงแต่พิจารณาดูผมอย่างเดียวมันก็พอแล้วพอหน้าเบื่อนั่นแต่คนส่วนมากไม่ได้พิจารณามันนะมีแต่เกิดมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสิ่งพวกนี้หาทางตกแต่งมันกบเกินความไม่สวยไม่งามมันไว้ผิวพรรณหมู่นี้ก็เหมือนกันนะต้องอาบน้ำทุกวันทุกวันมันก็จึงมีไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปถ้าลองไม่อาบน้ำสักเกียรติวันลองดูสินี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกไปใกล้กันก็ไม่ค่อยได้เลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ารูปทั้งปวงนี่เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไปรู้ได้ยังไงว่ารูปเกิดรูปดับก็รู้ได้นี่เนี่ยมันจะยากอะไรแล้ว ดื่มน้ำเข้าไปเอาน้ำไปทำหน้าที่เลี้ยงร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นของเสียไปแล้วก็ถ่ายเทออกมาก็ชื่อว่ารูปแตกรูปดับเหมือนกันอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปธาตุย่อยส่วนละเอียดก็ซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกายส่วนหยาบถึงเวลาแล้วก็ถ่ายเทออกไปนั่นเราเรียกว่ารูปดับอย่างนี้แหละเมื่อเวลาทำงานหนักๆเข้าไปหรือว่าถูกแดดร้อนอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหมู่นั้นนะมันก็ซึมออกมาตามขุมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อคลายถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจับกันมากเข้าไปมันก็กลายเป็นใครวันนี้นะถ้าไม่ชำระล้างมันก็ส่งกลิ่นเหม็นก็อย่างนี้นะกันเมื่อค้นดูเมื่อกลวดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอันใดที่น่ายินดีพอใจแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยพิจารณากันดังนั้นมันจึงหลงไหลมัวเมากันจึงไม่คิดที่จะหาทางให้หลุดให้พ้นไปจากรูปจากนามอันนี้มัวเมากันอยู่นั่นแหละมันเหม็นไหลเอาน้ำอบน้ำหอมมาพรมเข้าไปให้น้ำอบน้ำหอมมันส่งกลิ่นออกมาแทนเอาไปกลบกลิ่นเหม็นในร่างกายนั้นไว้เมื่อกายใกล้ผู้ใดเข้าไปก็โอ้คนนี้กลิ่นหอมดีเพื่อนว่าที่แท้แล้วไปเอาน้ำหอมนุ่นมาทาไว้ทางหากกลิ่นธรรมชาตินั้นไม่มีหอมหรอกมีแต่เหม็นอันมื้อนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาดูเพราะว่าดวงจิตนี่อาศัยอยู่ร่างกายนี้อาศัยอยู่ร่างกายนี้แต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงมันจึงหลงยึดหลงถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของเราเป็นของเขาต้องพิจารณาดูให้ดีเป็นเช่นนี้แหละจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วมันจะหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบเกี่ยวกับร่างกายสังขารอันนี้นะเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบนั่นแหละมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในรูปในนามอันนี้จึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กับรูปกับนามอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วเพราะมันไม่ได้เบื่อหน่ายมันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าผู้ใดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่น่ารักใคร่พอใจและไม่น่าเกลียดชังอะไรถ้าเพ่งพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรานี่จะไปเกลียดชังมันทำไมอ่ะถ้าไปเกลียดชังมันก็มีรักนั่นแหละถ้ารูปใดประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาก็หลงรักถ้ารูปใดไม่ได้ตกแต่ง ปล่อยตามยถากรรมมาขี้ร้ายเกลียดชังอย่างนี้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราฝึกจิตใจนี้ให้เป็นกลางต่อนามต่อรูปอันนี้แหละอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมันอยู่มันก็ต้องติดต้องคล้องก็ต้องใช้มันทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเนี่ยจะจิตที่มันไปหลงยึดถือขันธ์ห้านี่มันไม่ใช่มีแต่ทางดีนะอยู่ภายในเนี่ยทางชั่วก็มีบางทีจิตนี้มันก็เดินไปทางชั่วบางทีก็เดินไปทางดีเพราะข้าที่ตนไม่รู้นี่มันมีตัณหาอวิชชาครอบงำอยู่ก็เพราะเหตุนั้นแหละจึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอาศัยขันธ์ห้านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วบัดนี้เมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพึ่งทำความรู้เท่านามรูปนี่ตามเป็นจริงไม่ใช่จะมาหลงอยู่ตลอดกาลอันพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารก็ทรงโปรดสอนให้จิตดวงนี้ให้รู้แจ้งในนามในรูปในขันธ์ห้านี้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจุดประสงค์ของพระองค์อยู่ตรงนี้เองจุดประสงค์แท้ๆดังเช่นคำทำวัดเช้านั่นเมื่อแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ความว่าอันพระผู้มีพระเจ้านั้นทรงแสดงธรรมมากกว่าอย่างอื่นนั่นได้ทรงแสดงเรื่องขันธ์ห้านี้รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ของไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ของเขาส่วนมากพระองค์มักจะสอนอย่างนี้มันก็เป็นความจริงแหละเพราะว่าจิตใจมันคล้องอยู่ในโลกอันนี้มันก็เป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้คือมันคล้องอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้นะนั่นหัวใจของท่านผู้ใดฝึกให้ดีให้มีปัญญารู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขาปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนี้นะท่านผู้เช่นนั้นท่านก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะเมื่อจิตปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มาเกิดในขันธ์ห้านี้อีกเมื่อไม่เกิดขันธ์ห้าเมื่อไม่ได้เกิดในขันธ์ห้านี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตนี่จะเป็นทุกข์ก็เพราะมาอาศัยขันธ์ห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันวิบัติมันแปรปรวนไปอยู่นั้นเวลามันยังไม่แตกดับนี่มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่ถ้าไม่จิตหวั่นไหวไปมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั้นคนส่วนมากก็มาหลงในเวลาที่มันเป็นปกติไม่วิบัติแปรปรวนนั่นแหละมาหลงสำคัญว่าตนยังสบายอยู่ตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมาไม่แสวงหาที่พึ่งของจิตใจไว้ค นส่วนหลายมักจะประมาทอย่างนี้เนี่ยเมื่อเวลาเจ็บหนักตรงนี้จึงนึกถึงบุญถึงคุณจึงนึกถึงพระถึงเจ้าเอามาเป็นที่พึ่งเวลาธรรมดาปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นในบุญในคุณไว้เสมอเมื่อเวลาเจ็บหนักตรงแล้วมันไม่มีกำลังใจที่จะนึกถึงได้เพราะกิเลสกรรมวิบากมันครอบงำจิตไว้หมดตนไปสร้างมันขึ้นมาครอบงำตัวเองอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้วมันไม่มีทางที่จะนึกถึงบุญกุศลได้ทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันสงบจิตอยู่ได้เลยกำหนดรู้เท่าสังขารนามรูปนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาปกติใจก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะว่าไม่สั่งสมบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยไว้ในใจเป็นแต่สั่งสมแต่อารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงบ่อะไรต่ออะไรไว้อย่างนี้นะใจมันไปฝักใฝ่ไปในทางอกุศลนั่นทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็มีแต่อกุศลนั่นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจมันชอบกรรมมันไม่ใช่ว่าบาปกรรมมันเกิดเองมันไม่ใช่นะจิตใจนี่นะสร้างขึ้นต่างหากนี่จิตสร้างความโลภขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาได้ดีมีสุขมีสมบัติพัสถานมากจิตก็เพ่งเล็งไปอยากได้อยากได้มาเป็นของตนจิตมันสร้างความโกรธขึ้นในตนใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็โกรธแล้วมันก็ยึดความโกรธนั่นไว้เมื่อไม่ได้โอกาสจะทำร้ายผู้ที่ตนโกรธนั่นก็ผูกโกรธไว้ในใจหนทางที่จะแก้แค้นอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าพยาบาทนั่นเองนี่กิเลสเหล่านี้จิตสร้างขึ้นดังหางถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่โกรธเสียระงับยับยั้งจิตใจไว้ได้เกี่ยวกับคนก็ดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งของอะไรก็ทั้งมันผิดหวังมาอย่างนี้ก็แล้วไปก็ไม่โกรธไม่ทุนเสียวฝึกจิตนี่อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันทุนเสียวมีสติคอยยับยั้งจิตนี้ไว้เสมอเราฝึกไปนานๆเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ห้ามจิตนี้ได้ให้เข้าใจเรื่องใดๆก็ตามนะเกิดขึ้นนะเรามีสตินี่ห้ามจิตไว้ไม่ให้ส่งเสริมเรื่องนั้นเช่นนี้นี่เรื่องนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตใจไม่ได้ก็ยอมดับไปมันเป็นงั้นแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี่นี่เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบจิตใจเนี่ยยึดเอาหมดเลยยึดเอาด้วยความยินดีบ้างยึดเอาด้วยความยินร้ายอยู่อย่างนี้นะนั่นเรียกว่ามันหลงอ่ะหลงเข้าใจผิดเลยความหลงก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้น จิตนั้นคิดเลื่อนลอยไปหาเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั่นแล้วก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาสงสัยลังเลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมีแต่สงสัยล่ำไปคนหลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นลองสันนิษฐานดูกิเลสต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าจิตไปสร้างขึ้นแล้วไม่มีอ่ะผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จะไปสร้างมันขึ้นมาทำไมอ่ะพอสร้างมันมาแล้วมันก็มาเผาจิตนี่แหละให้เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันมาอยู่ในจิตใจนี่มาดีมันอำนวยความสุขให้แก่จิตใจหาไม่ได้เลยมีแต่มันมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงจิตเนี่ยกิเลสเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หาทางละเว้นจากความโลภด้วยการให้การบริจาคทานบ่อยๆเมื่อใจมันชินต่อการบริจาคทานเข้าไปแล้วความโลภความตณีเหนียวแน่นอะไรมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตากรุณาให้มากๆเพื่อระงับความโกรธอันมันที่จิตหลงไหลสร้างขึ้นมาไว้นั่นน่ะถ้ามีธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็หายหน้าไปเพราะมันเป็นคุณธรรมเครื่องระงับกิเลสอย่างนี้โดยตรงเลยเราจะไปเอาเวทมนต์กลคาถาอย่างอื่นมากำจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยนั่นให้พึ่งพากันเข้าใจการทำใจให้สงบระงับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ระงับความหลงพอเมื่อจิตใจสงบระงับแล้วปัญญามันบังเกิดขึ้นมันมองเห็นทะลุโปร่งเลยความจริงของชีวิตนี่มีอย่างไรมันก็มองเห็นได้ชัดเจนนะไปอย่างนั้นดังนั้นน่ะวิธีระงับความหลงจึงอาศัยการทำสมาธิภาวนาบ้างการฟังบ้างการภาวนานี่มันก่อให้เกิดปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกรู้แจ้งกิเลสอันละเอียดได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ยังไม่ละเอียดพอแต่มันก็เป็นบันไดไต่ไปหาปัญญาอันสุขุมละเอียดอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นขั้นตอนไปการฟังการเรียนการจำหมู่นี้มันถ้าเปรียบบันไดแล้วก็เปรียบเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขึ้นไปอย่างนั้นแหละการภาวนาอบรมจิตใจเฉลียวฉลาดนี่อุปมามันจะขึ้นบันไดไปถึงขั้นบนสุดไปแล้วมีแต่จะย่างขึ้นไปสู่บนเรือนมันเป็นอย่างนี้เรื่องปัญญาก็ดีมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ขั้นเดียวแต่คนส่วนหลายนั่นว่าอย่างนั้นก็ชอบแต่การฟังหรือการเรียนเท่านั้นเนี่ยการเรียนการจำเอาที่ท่านเรียกว่าทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์เพียงแต่เรียนแต่จำไว้เท่านั้นน่ะไม่ลงมือปฏิบัติไม่ฝึกฝนไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ได้เรียนได้จำมานั่นน่ะไม่พิจารณาเอาธรรมะอันนั้นมาใช้ระงับกิเลสมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะจำไว้เฉยๆเหมือนอย่างยาหมอเขา บอกแล้วให้กินยาเม็ดนี้นะอย่างนี้นะผู้นั้นไม่กินเนี่ยเมื่อไม่กินแล้วยาอยู่ข้างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายต่อเมื่อกินเข้าไปหุ่นยามไปทำหน้าที่ขจัดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายนี่โรคภัยหายไปยานั่นจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยทุกวันนี้เรียกว่าพิมพ์กันใส่กระดาษไว้เอาใส่ตู้ไว้เช่นพระไตรปิฎกหมู่นี้อันพระธรรมคำสอนนั้นดีอยู่จริงแหละอยู่ในตู้นั่นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนยาเก็บไว้ในตู้เฉยเวลาเจ็บไข้มาก็ไม่เอายานั้นมารับประทานอย่างนี้ยามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็อยู่ในตู้เฉยเนี่ยสาเหตุที่มันจะมีประโยชน์ได้ก็เพราะเราใช้สอยนี่แหละอุปมานี่ก็ขอให้พากันเอาไปคิดไปตรองให้ดีเราจะได้รู้ได้เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องมีโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาจิตใจมันจึงได้ประโยชน์ถ้าอยู่แต่ตำราจำอยู่แต่ด้วยสัญญาเฉยๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันมีโอปนายิโกให้น้อมเอาพระธรรมนั้นเข้ามาระงับกิเลสในหัวใจตัวเองให้ได้เช่นอย่างที่กล่าวมาบ่อยๆอยู่ท่านเมื่อเมตตากรุณาบังเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วไอ้ความโกรธความไม่สบายมันก็บรรเทาเบาบางไปอย่างนี้นะเมื่อฝึกใจให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไอความโลภความตณีต่างๆมันก็หายไปอย่างนี้แหละจึงว่าพระธรรมนะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆดังแสดงมา